diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki zaprzysiężony na prezydenta, wieczorem przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Na początek sprawdzimy komentarze. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który w powiecie kłobuckim w Śląskiem postrzelił brata. Trump podsumował spotkanie swojego wysłannika z Putinem. Twierdzi, że to były dobre rozmowy, ale z sankcji ma nie rezygnować. Obiecuję, że wasz prezydent nie powie do was naprzód. Zawsze będę mówił do was za mną, zapewniał żołnierzy prezydent Karol Nawrocki, przejmując zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zapowiedział też, że w ramach prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego powstanie specjalny departament, który ma wspierać wysiłki MON i polskiego wojska w rozwoju nowych technologii. Wcześniej prezydent zapowiedział pracę nad nową polską ustawą zasadniczą. Konstytucja miałaby być gotowa w 2030 roku. W serwisie Trójki teraz komentarz. Prezydent Karol Nawrocki będzie realizował politykę Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważa dr Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Pewnie po doświadczeniach Andrzeja Dudy, który był jednoznacznie kojarzony jako ta osoba, no, która jest osobą dyspozycyjną wobec partii, będzie chciał pokazać swoją niezależność. Zobaczymy, jak będzie to realizował. I należy przypuszczać, że też będzie chciał spłacić ten dług polityczny. No jednak bez Prawa i Sprawiedliwości ten obywatelski kandydat nie miałby żadnych szans w wyborach. Karol Nawrocki zapowiada złożenie różnych projektów ustaw. Według eksperta będą one na pewno korzystne społecznie, ale muszą wpisać się w realia budżetowe. Rafał Majewski spodziewa się też reakcji ze strony rządu, który będzie chciał wyprzedzić działania prezydenta. Mężczyzna, który w powiecie kłobuckim w Śląskiem postrzelił brata, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Nie przyznał się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Przeciwko podejrzanemu już wcześniej w prokuraturze toczyło się postępowanie i usłyszał zarzuty gruźby i zniszczenia mienia najstarszemu z braci oraz posiadania amunicji bez zezwolenia. Podejrzany posiada dwójkę rodzeństwa. Prokuratura postanowiła połączyć nowe postępowanie z poprzednim. Mężczyźnie grozi dożywocie. Po południu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ze wstępnych ustaleń dotyczących wczorajszego zdarzenia wynika, że do kłótni braci doszło w okolicy cmentarza w Iwanowicach Małych. Tam 34-latek postrzelił w twarz z broni czarnoprochowej 39-latka i pozostawił bez pomocy. Poszkodowany o własnych siłach dotarł do pobliskiego sklepu, gdzie udzielono mu pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe. Jednym z pierwszych miejsc, które policja sprawdziła, poszukując podejrzewanego wówczas mężczyzny, był jego dom. Przez pewien czas nie było jednak pewności, że tam przebywa. Gdy udało się to potwierdzić, na miejsce wezwano kontrterrorystów, którzy go zatrzymali. A tym tematem zajął się Krzysztof Słabikowski. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że spotkanie jego wysłannika z Władimirem Putinem było bardzo produktywne i przyniosło wielkie postępy. Przekazałem najnowsze informacje naszym europejskim sojusznikom. Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć i będziemy nad tym pracować, napisał Trump w mediach społecznościowych. Nie sprecyzował jednak, jakie poczyniono postępy. Według nieoficjalnych źródeł Trump nadal zamierza nałożyć sankcje wtórne na państwa i firmy kupujące rosyjskie surowce. W piątek mija 10-dniowe ultimatum, jakie dał Rosji na zakończenie wojny. Za pół godziny rozpocznie się mecz trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów w piłce nożnej. W stolicy Wielkopolski Lech Poznań zmierzy się z Feną Zvezdą Belgrad. Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, a stadion przy Bułgarskiej będzie pełen. Jaki wynik spotkania przewidują kibice kolejorza? O to pytał ich nasz poznański reporter Maciej Szefer. Wydaje mi się, że wygramy. 2-0 będzie chyba. W pana odczuciu ten przeciwnik jest dobry? Wydaje mi się, że tak, no bo grałem tam gwiazdy, nie? Jakiś tam Arnautowicz i w ogóle, ale powinno być okej. 4-1. Ja jestem optymistą. A pani? Ja myślę, że pozytywny po prostu dla nas. Boję się. Są na takim samym poziomie jak Lech Poznań. 2-1 dla Lecha. A kto strzeli? Zapewne Iszak. Iszak strzeli. Na stadionie przy Bułgarskiej widowisko będzie oglądać 40 tysięcy widzów. W Poznaniu ma się pojawić grupa około 1000 kibiców z Serbii. Policja wzmocniła środki bezpieczeństwa. Sport w Trójce za godzinę. Blisko 1/4 mieszkańców Unii Europejskiej w wieku co najmniej 15 lat pali papierosy. W Polsce to 27% badanych. Tak wynika z danych Europejskiego Biura Statystycznego opublikowanych teraz, a zebranych w 2023 roku. Z badania wynika też, że częściej palą Polacy niż Polki, 34% do 21%.

pozadawać parę pytań, ale szczęśliwie są Państwo, drodzy słuchacze, w dobrych rękach. I oczywiście przypominam, że można dzwonić i zachęcamy do tego 2 2 7 3, numer bez zmian, i oczywiście zadawać pytania, komentować to, o czym dzisiaj porozmawiamy. A rozmawiamy o chyba największym kryzysie humanitarnym współczesnego nam czasu. Przypomnę, że mówimy o niewielkim skrawku terytorium. Mówimy o Strefie Gazy, gdzie to jest kawałek terenu, który leży pomiędzy Izraelem a Egiptem. Jest to jeden z najgęściej zaludnionych miejsc na ziemi. Mamy tam ponad 2 miliony Palestyńczyków i mamy tam, co trzeba przyznać, no chyba największą klęskę głodu w obecnych dniach, i trzeba o tym głośno mówić. Głośno też mówić po to, żeby wstrząsnąć sumieniami polityków, wstrząsnąć sumieniami decydentów i zadbać o to, żeby na naszych oczach, na oczach w społeczeństwie XXI wieku nie umierali ludzie z głodu. I to jest to chyba największe wyzwanie, które przed nami, a w tle jest ta bezradność. No i może właśnie o tym poczuciu bezradności na początek sobie porozmawiajmy, bo obie organizacje, i Polska Akcja Humanitarna, i Lekarze Bez Granic, teren Gazy znają świetnie. Jesteście tam na miejscu, za co bardzo wam dziękujemy. I może zacznę od Magdy. Jakbyś mogła powiedzieć o tym swoim ostatnim pobycie tam na miejscu i no, co widziałaś, co z czym się spotkałaś, no i gdzie jesteśmy z waszymi działami jako Polskiej Akcji Humanitarnej. Ja byłam kilka miesięcy temu na Zachodnim Brzegu. Nie w Gazie, dlatego że wjazd pracowników humanitarnych do Strefy Gazy jest bardzo, bardzo trudny. I ze względów operacyjnych po prostu łatwiej jest współpracować z osobami, które już tam są, bo wtedy rzeczy dzieją się szybciej. Ale tak, my jako Polska Akcja Humanitarna śledziliśmy to, co się tam dzieje od początku, i najpierw zorganizowaliśmy taki program, projekt pomocy, rozdawaliśmy pakiety higieniczne. To wtedy jeszcze tam była żywność, ale właśnie kończyły się inne rzeczy. Potem rozpoczął się pierwszy kryzys żywnościowy, pamiętamy, to było rok temu, i zorganizowaliśmy projekt paczek żywnościowych dla rodzin palestyńskich i ich dystrybucję, więc też wiemy, jak to się robi. Wiemy, że może to przebiegać spokojnie i bezpiecznie. A teraz od miesięcy obserwujemy to, co się dzieje. Pamiętajmy, po zerwaniu zawieszenia broni nastąpiła całkowita blokada Strefy Gazy na początku marca. I już wtedy było wiadomo, że nic nie jest wpuszczane. Ani żywność, ani woda, ani leki. I to, co było na miejscu zgromadzone poprzez ten czas zawieszenia broni, zaczęło kończyć się w maju. I wtedy już rozpoczął się ten problem, zaczęło brakować żywności. I to było naprawdę łatwe do przewidzenia, że w niedługim czasie będziemy mieli do czynienia z niedożywieniem, a potem właśnie z klęską głodu. Żeby cokolwiek zrobić, wprowadzono na miejsce tę quasi-fundację Gaza Humanitarian Fund. Przypomnijmy, kiedy za dystrybucję żywności odpowiadał ONZ, było 400 punktów dystrybucyjnych na terenie Strefy Gazy. Kiedy pojawiła się ta quasi-fundacja, tych punktów było 4. Jest ich 4. W tym 3 znajdują się obok siebie tak naprawdę, na południu Gazy. Jeden znajduje się w centrum. Przepraszam, warto wyjaśnić, że pomoc powinna być jak najbliżej ludzi, a nie zmuszając ludzi do tego, żeby pokonywali ogromne odległości, żeby uzyskać żywność. Mamy do czynienia z miejscem, które jest kompletnie zniszczone. Wygląda jak naprawdę scena z jak apokalipsa. To jest morze ruin, kilometry ruin. Naprawdę bardzo, bardzo niewielu ludzi może sobie pozwolić na przemieszczanie się autem, a to oznacza, że ci ludzie, szczególnie na północy strefy albo w centrum, muszą pokonywać bardzo, bardzo długą drogę, żeby dotrzeć do takiego centrum. Czasami, wiemy to od osób na miejscu, to jest 8, a nawet 12 kilometrów w jedną stronę. Idą do takiego centrum, nie mając żadnej gwarancji, że otrzymają jakąkolwiek paczkę, dlatego że te dystrybucje są kompletnie niezorganizowane. To jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy, kto szybszy, ten lepszy. Te paczki po prostu są rozchwytywane w ciągu 8 minut zwykle to trwa. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami, a to oznacza niemożność nakarmienia swoich dzieci, swoich rodziców. I wiemy, że zdecydowana większość osób mieszkających w Gazie je jeden posiłek raz na kilka dni. Tak to wygląda. Ja no właśnie, to jest wstyd dla świata, tak nie nadarzy, bardzo proszę. ten moment, jak wyglądają te punkty dystrybucji żywności, myślę, że jest ważne podkreślić dla naszych słuchaczy, że te wszystkie punkty znajdują się w strefach, które są całkowicie zmilitaryzowane, gdzie izraelskie wojsko ma całkowitą kontrolę, skąd ludzie zostali przedtem wypędzeni. I my mamy na miejscu, jako Lekarze Bez Granic, mamy na miejscu prawie 1000 pracowników, czego większość to są Palestyńczycy. Pierwszy raz zdarza się, że do naszych przychodni przybywają ludzie, którzy zostali ranni, a niektórzy w drodze, jakby kiedy są transportowani do naszych przychodni, już umierają, zostali ranni przez izraelskie wojsko właśnie w tych punktach dystrybucji żywności. To jest niespotykana sytuacja w innych konfliktach, że mamy punkty dystrybucji żywności, które są kontrolowane całkowicie przez Izrael i że jednocześnie na tych ludzi, którzy docierają, bo nie da się tam dotrzeć samochodem. Można tam tylko i wyłącznie na piechotę. Właściwie od momentu, kiedy jest rozpoczęcie tej dystrybucji żywności do zakończenia, czasami mija 10 minut. Kto zostaje potem, jest narażony na to, że dostaje kulą w głowę, kulą w brzuch, nie tylko w kończyni, tak jak by się mogło wydawać, że ktoś zostaje postrzelony, bo jest chaos. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony przez izraelskie wojsko i przez tak zwaną właśnie ten twór, który został wymyślony po to, żeby całkowicie tak naprawdę zniszczyć system humanitarny, który miał tam miejsce, który był właśnie prowadzony przez ONZ. I to jest tak naprawdę zaprzeczenie jakiejkolwiek pomocy humanitarnej. To jest śmiertelna pułapka dla głodujących ludzi. To może dodajmy, że mówimy o punktach dystrybucji żywności, tych ponad 400, które prowadziła UNRWA raz z innymi agendami ONZ i one rzeczywiście zostały najpierw zaatakowane przez stronę Izraela pod pozorem wspierania Hamasu, który przez niektóre kraje jest uznawany za organizację terrorystyczną, a następnie została ta organizacja obok innych agend ONZ z tego terenu wyproszona. I w tle oczywiście trzeba dodać, że no, na terenie Gazy, czy też na terenie zachodniego brzegu mamy ograniczony dostęp dziennikarzy do tego, co tam się dzieje, ograniczony dostęp lekarzy, ograniczony dostęp organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych, pomocowych, no i wreszcie te uszy i oczy społeczne są jakby za mgłą. Niewiele widzimy. Tutaj musimy dodać, bardzo że proszę. Do strefy Gazy nie są wpuszczani żadni zagraniczni dziennikarze. Chyba, że mają jakieś powiązania z wojskiem izraelskim i pokazują dokładnie to, na co pozwoli im, co pozwoli im wojsko pokazać. Lokalni dziennikarze od 2 lat są także obiektem ataków, zginęło ich kilkuset. Obiektem ataków są także pracownicy humanitarni, zginęło ich ponad 400. Pracownicy medyczni także są obiektem ataków. Pamiętajmy te historie z marca, kiedy zaginęła karetka palestyńskich ratowników, była poszukiwana przez kilka dni, potem te osoby w oznaczonej karetce zostały znalezione w masowym grobie, a niektóre z nich miały związane ręce, co oznacza, że po prostu dokonano na nich egzekucji. O zbrodniach wojennych, jeżeli mogę, o zbrodniach wojennych sobie jeszcze porozmawiamy, bo rzeczywiście tych jakby skala doniesień też bardzo dobrze udokumentowanych jest szczęśliwie duża, szczęśliwie oczywiście dla sprawiedliwości międzynarodowej, pewnie trochę mniej dla sprawców, ale to może i dobrze. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć o genezie tego konfliktu, żebyśmy słuchaczom przybliżyli w ogóle, o co chodzi i dlaczego Izrael i Palestyna tak silnie ze sobą walczą i skąd się ta nienawiść wzięła. No to przypomnę dla wszystkich państwa, że ONZ próbował rozwiązać ten problem dawno temu, bo w 1947 roku była rezolucja ONZ do spraw podziału Palestyny na dwa pokojowo współistniejące państwa. W ramach brytyjskiego mandatu miała powstać Palestyna i miało powstać właśnie państwo Izrael. To się nie udało. W 1948 roku Brytyjczycy wycofali się z Palestyny, zostawiając, można powiedzieć, ją samą sobie. No i później to już mieliśmy spiralę przemocy. W 1949 roku była pierwsza wojna izraelsko-arabska. Ona doprowadziła do okrojenia terytoriów, które zajmowała ludność palestyńska. Aż do 1947 roku dzisiaj omawiana strefa Gazy była pod kontrolą Egiptu. Od 1967 roku ona trafiła już pod kontrolę Izraela i od 1967 roku właściwie do teraz jest pod nią nadal. Z małą przerwą, gdzie w roku 2005 Izrael się wycofał ze strefy gazy, ale objął tą strefę gazy izolacją. I ta izolacja jest chyba czymś jeszcze gorszym, bo nawet mówimy o największym na świecie więzieniu na świeżym powietrzu, czyli no, rzeczywiście te ponad 2 miliony ludzi jest stłoczonych na bardzo niewielkim obszarze. Przypomnę, że strefa gazy to jest 360 kilometrów kwadratowych. Województwo mazowieckie dla porównania to 35 tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie... Tylko może dopowiedzmy bardzo proszę, sobie, Draginia, że Nadeżdżę. Teraz w tym momencie tak naprawdę tych 2 miliony ludzi przebywa na 12% tak, całego terytorium Gazy, czyli właśnie na tym południowym obszarze. Zostali tam zepchnięci przez izraelskie wojsko i muszą też w ramach tego obszaru raz na jakiś czas zmieniać miejsce ze względu na nakazy wysiedlania się. Na północy strefy gazy zostało bardzo niewiele ludzi ze względu na to, niewiele w porównaniu z tym, ile ich mieszkało, bo większość tak naprawdę przed wojną mieszkała na północy. Ze względu na to, że ta północ nie tylko, że została całkowicie zniszczona, ale również ze względu na to, że ludzie stamtąd po prostu zostali wypędzeni i to są obszary objęte militaryzacją i nie ma tam tak naprawdę możliwości dla ludzi, żeby powrócili, żeby się poruszali normalnie. Tak, nie ma tam dostępu dla cywilów. Tak Magdalena Faremska. Draginia, ci ludzie zostali wypchnięci w stronę południową. Nie ma absolutnie żadnych przesłanek, które świadczyłyby o tym, że pozwolą im powrócić na północ. I ponad 2 miliony ludzi zostało wypchniętych z prawie 90% obszaru terytorium strefy gazy. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki to jest poziom zagęszczenia. Ile to jest ludzie nocujący obok siebie, dlatego że naprawdę niewielu z nich ma gdzie nocować. Wiemy, że ludzie śpią pod gołym niebem w środku lata. Dlatego, że nie ma żadnych materiałów, nie są w stanie się myć przez całe tygodnie, nie zmieniali ubrań od miesięcy, dlatego, że nie ma tam nic. I za każdym razem takie rodziny po kilkadziesiąt razy otrzymują tak zwany nakaz ewakuacji, a to znaczy, że muszą się natychmiast spakować i przenieść w miejsce wyznaczone przez armię izraelską, niezależnie od tego, ile osób tam już się znajduje w tej enklawie. Więc są coraz bardziej i coraz bardziej stłoczeni. Przy czym to określenie ewakuacji trzeba naprawdę brać nawias, znaczy w cudzysłów, co też pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo przewrotnym używaniem słów. To są przymusowe wysiedlenia, które izraelskie wojsko, izraelskie władze nazywają przymusowymi. Znaczy opatrują tą nazwą nakazów ewakuacji, to nie są ewakuacje, nie spełniają żadnych kryteriów, które powinna spełniać ewakuacja nawet w warunkach wojennych. No ale może przypomnijmy, że kiedy Hamas wygrał wybory, to był 2005 rok, to chwilę później rząd Izraela otoczył betonowym murem i drutem kolczastym teren strefy gazy i od właściwie 2007 roku mamy do czynienia już z izolacją. Ponad 40% mieszkańców strefy gazy jest bezrobotna, ponad 63% nie ma dostępu do takich bieżących potrzeb, no i około 80% wymaga stałego wsparcia ze strony organizacji właśnie humanitarnych. To jest ta sytuacja po 2007 roku, ona się pogorszyła w momencie, kiedy Hamas zaatakował 7 października 2023 roku Izrael. Pamiętamy 1200 ofiar po stronie Izraela, 251 zakładników uprowadzonych do strefy gazy. No i się zaczęło jeszcze gorzej, czyli wtedy został odcięty dostęp do wody, dostęp do prądu, został odcięty także dostęp do żywności. No i trwa de facto ta sytuacja do dzisiaj. No i wy tam jesteście na miejscu i tutaj zwracam się do Dragini Nadeżdin. Wydawałoby się, że takie miejsca jak szpitale, bo to one powinny być wyjęte poza ten reżim braku żywności, wody, prądu czy leków. A jak jest na miejscu? W gruncie rzeczy 9 na 10 placówek medycznych jest zniszczonych i poza w ogóle jakąkolwiek funkcjonalnością w strefie gazy. Zginęli też nasi pracownicy, również lekarze i w jednym ze szpitali, gdy już minął ten atak, znaleźliśmy Znaleźliśmy na takiej tablicy, gdzie były wypisywane dyżury, i znaleźliśmy słowa jednego z naszego kolegi, który powiedział: pamiętajcie o nas, my zrobiliśmy, co mogliśmy. I to jest coś, co nam towarzyszy. To są rzeczy, które się działy tak naprawdę bardzo szybko po rozpoczęciu działań Izraela w odwecie za zbrodnie Hamasa z 7 października. Od początku tej wojny rozpoczęło się zbiorowe karanie Palestyńczyków mieszkających w Gazie, niszczenie placówek medycznych, zabójstwa pracowników służby zdrowia i lekarzy, i techników, i pielęgniarzy, i zabijanie również pacjentów. I sytuacja na zachodnim brzegu jest również dramatyczna. Chciałabym też podkreślić, że to nie jest tak, że tylko w Gazie się dzieją straszne rzeczy, natomiast skala zniszczeń w tym momencie w Gazie jest po prostu nie do wyobrażenia. I ona dotknęła jakby w sposób zamierzony również właśnie placówki medyczne, szpitale, więc nasi lekarze operują i udzielają pomocy w szpitalach polowych, które zostały tam postawione przez nas. Szpital polowy nigdy nie zastąpi w pełni funkcjonalnego, zwykłego szpitala. Szpital polowy jest po prostu zawsze i wyłącznie zimprowizowaną infrastrukturą. My działamy w tych szpitalach polowych, ale też wspieramy te placówki opieki zdrowotnej, do których możemy mieć dostęp, dostarczając na miejsce i lekarstwa, jeżeli chodzi też o kwestie niedożywienia, to takie specjalistyczne mleczko terapeutyczne, które jest niezbędne do wyjścia z ostrych stanów niedożywienia u dzieci, szczególnie poniżej 5 roku życia. Natomiast ja muszę też powiedzieć to, że na tym wszystkim też właśnie w tym momencie zjawisło te widmo głodu i ostrego niedożywienia, że nam się czasami zdarza w szpitalach, że pacjenci mówią, że proszą o ten posiłek i mówią, że wolą przyjąć posiłek zamiast lekarstwa. To jest taki stopień rozpaczy. I może też podkreślę to, że o czym przed chwilą była mowa, że izolacja Gazy trwa od dawna, natomiast przed samą wojną, żeby właśnie Gaza funkcjonowała, to wyjeżdżało codziennie 300 do 500 ciężarówek z jedzeniem i różnymi innymi towarami życia codziennego. Teraz, od momentu, kiedy zniesiono taką całkowitą blokadę pomocy humanitarnej, czyli od końca maja do teraz, w sumie wjechało około 500 ciężarówek, w tym również 10 naszych ciężarówek do 24 lipca. I to są sytuacje, które są absolutnie niedopuszczalne, bo ciężarówki są. One czekają kilka kilometrów właśnie od tych ludzi, którzy desperacko potrzebują pomoc. Potrzebna jest tylko i wyłącznie zgoda izraelskiego wojska, żebyśmy wjechali. No właśnie, tutaj przechodzę do Magdaleny Foremskiej, bo Polska Akcja Humanitarna od dekad zajmuje się działaniami właśnie takimi, żeby być w stanie na czas dostarczyć to, co jest najbardziej potrzebne do miejsca, gdzie odbywa się dramat. Co jest potrzebne, żebyście mogli pomóc? A co wam tą pomoc w tej chwili blokuje? Kilkanaście dni temu została ogłoszona tak zwana pauza taktyczna przez premiera Izraela i ogłoszono, że otwierają korytarze humanitarne na 10 godzin dziennie. To była reakcja na ten szok świata, tak? I ten krzyk, który pojawił się. Po tym, jak wszyscy zaczęliśmy patrzeć na zdjęcia umierających z głodu dzieci. Co to oznacza? Tak naprawdę niewiele. Dlatego, że dokonano kilku zrzutów żywności z samolotów, ale to naprawdę jest bardzo zły pomysł. To wygląda bardzo, bardzo dobrze, tak? Bardzo efektownie, ale nie przynosi żadnych rezultatów. Dlatego, że suma tych wszystkich zrzutów, jakich dokonano przez te 12 dni, czy coś koło tego, to jest równowartość może 6 ciężarówek. Więc jest to bardzo drogi sposób, także bardzo nieprecyzyjny. Już pierwszego dnia taka paleta spadła na namiot rodziny i zostało rannych 11 osób, a w poniedziałek zginął pielęgniarz, uderzony właśnie taką paczką. Więc naprawdę nie warto się w to angażować. Potrzebne jest otworzenie granic i zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu tych transportów, o których właśnie mówiła draginia, które stoją przy granicy. I wiemy też od ekspertów ONZ-u, że żeby pomóc zakończyć tę katastrofę i skutecznie pomóc mieszkańcom Gazy, potrzebny jest wjazd około 600 ciężarówek dziennie przez nieograniczoną ilość czasu, tak żeby powoli zacząć odwracać skutki tego wygłodzenia, które trwa tam od tygodni. My jako Polska Akcja Humanitarna uruchomiliśmy zbiórkę i rozmawialiśmy z partnerami na miejscu, co w tych warunkach obecnych humanitarnych jesteśmy w stanie zrobić, aby dotrzeć z pomocą teraz, zaraz. I to, co możemy zrobić, to jest odpowiedzieć na drugą najpilniejszą potrzebę. W Gazie nie ma wody. Nie ma wody, nie ma czystej wody. Wiemy dlatego, że nie wpuszczane jest paliwo, albo w bardzo małych ilościach, w związku z tym nie działają odsalarki, nie ma wody zdatnej do picia. Warto wyjaśnić, że czym są te odsalarki, prawda? Bo słuchacze mogą nie wiedzieć. Tak. To bardzo proszę. Ta woda, która jest, to jest przy morzu jesteśmy, tak? Która jest gruntowa, jest zasalona, one ją po prostu uzdatniają do picia, także że jest dobra i bezpieczna. I do tego potrzebujemy paliwa do generatorów prądu, oczywiście, żeby być w stanie uruchomić te urządzenia odsalające. Dokładnie tak. I tej wody nie ma. I rozmawiałam w sobotę z lekarzem z Gaza City, który powiedział, że on już pije brudną wodę. Dlatego, że tę czystą wodę, jest jej bardzo mało i jest bardzo droga, no bo to musi przejechać beczkowóz, paliwo jest na wagę złota, oszczędza dla swoich dzieci i boli go żołądek, on jako lekarz jak gdyby czuje oznaki, ale nie ma absolutnie innego wyboru. W związku z tym my zaczynamy akcję, zaczynamy projekt, w którym będziemy dostarczać czystą i bezpieczną wodę. Wszędzie tam, gdzie tylko uda nam się wjechać, tak aby Gazańczycy byli przynajmniej zabezpieczeni z tej strony. Chcemy też także dostarczyć tę wodę i naprawiać prysznice w tych centrach humanitarnych, gdzie chronią się ludzie, dlatego że nie byli w stanie wykąpać się od wielu, wielu tygodni, a temperatura dochodzi albo przekracza 40 stopni. Świetnie, no bardzo to wspaniałe, że jesteście, bo to jest takie światełko w tunelu, bo jeżeli ktoś się zastanawia z nas słuchających, czy da się coś zrobić przy skali tego dramatu, no to na pewno da się wesprzeć Polską Akcję Humanitarną, czy wesprzeć Lekarzy Bez Granic po to, żeby być w stanie z tą pomocą po prostu zdążyć, bo tu każda godzina i każdy dzień ma znaczenie. Ja tylko przypomnę statystyki UNICEF-u. Według ostatniego raportu w Strefie Gazy 320 tysięcy dzieci, czyli cała populacja poniżej 5 roku życia jest zagrożona ostrym niedożywieniem, a tysiące cierpią na ciężkie, ostre niedożywienie, czyli trzeci stopień w skali, trzystopniowej skali niedożywienia, czyli to jest taka najostrzejsza, najgroźniejsza dla już życia forma braku zwyczajnie kalorii w organizmie. I to jest skala przerażająca. 320 tysięcy dzieci to jest coś, co jest po prostu wstydem dla humanizmu i że mamy tego rodzaju sytuację na oczach świata w XXI wieku. Też ważne, nie tak dawno słuchałem wystąpienia szefowej pielęgniarek zespołu pielęgniarskiego, pani Nataszy, która jest w Strefie Gazy i ona apelowała o to, że brakuje w szpitalach zwykłej gazy jałowej. I teraz, draginia, pytanie do ciebie, co my możemy zrobić obok wpłacenia tych pieniędzy na wasze organizacje? Może jakąś presję na polityków, żeby na przykład ta gaza jałowa była dostarczona do tej Strefy Gazy przez może polski rząd? Bardzo, bardzo, bardzo ważna jest w tym momencie postawa polityków, postawa polskiego rządu, postawa rządów Unii Europejskiej, znaczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale tutaj myślimy przede wszystkim też o polskim rządzie, ponieważ i 1/4 dzieci w naszych szpitalach na miejscu, 1/4 kobiet ciąży, kobiet karmiących w tych naszych przychodniach właśnie jest dotknięta niedożywieniem. Więc żebyśmy mogły ich leczyć i pomagać, potrzebna jest żywność, żeby ona była dostarczana, to musi być presja rządów różnych państw na Izrael, żeby tą pomoc dopuścił, żywność, żeby dopuścił również gazę jalową i różne inne środki medyczne, które są nam potrzebne, żeby również pozwolił na dostarczanie czy to paliwa, czy samej wody pitnej, bo tak, ponieważ tam jesteśmy na miejscu, jesteśmy organizacją medyczną, ale tak jak Magda wspominała, tam na miejscu po prostu brakuje wody pitnej i to jest wyjątkowo też groźne, więc my jako organizacja medyczna również dystrybuujemy wodę pitną, żeby uzupełnić tę lukę, bo tam nie ma tej wody. Więc to jest tak, że bez tej decyzji politycznej ze strony krajów europejskich, w tym również Polski, jak również innych krajów, które mają wpływ na Izrael, bez decyzji dotyczących ekonomii i środków dyplomatycznych, które zostają podjęte, to mi też po prostu będzie mieć zawiązane ręce, żeby, dlatego jest ogromna siła w rękach każdego z nas, żeby powiedzieć rządom swoich państw, również polskiemu rządowi, że chcemy, żeby tam można było dostarczyć i wodę, i żywność, i lekarstwa. Super. Mamy głos właśnie polskiego społeczeństwa. Dodzwoniła się do nas pani Ewa, także bardzo proszę obie nasze gościnie o założenie słuchawek, żebyście mogły wyraźnie usłyszeć, co pani Ewa ma nam do powiedzenia. Bardzo proszę, pani Ewo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam tylko powiedzieć, że mam wielki podziw i wielki szacunek do wolontariuszy w Strefie Gazy, że wolontariusze w Strefie Gazy to są cudowni, wspaniali ludzie, pomagacie potrzebującym, narażając własne życie. Wydaje mi się, że trzeba mieć wielkie serce i jeszcze większą odwagę, żeby to robić właśnie tam, w takich warunkach. Wolontariusze w Strefie Gazy to prawdziwi, prawdziwi bohaterowie. Bez was sytuacja byłaby znacznie gorsza i chwała wam za to. Zasługujecie na wszelkie nagrody i medale i pochwały. I Trójce dziękuję bardzo za to, że o tym wszystkim mówi, bo czas to wszystko zakończy, co tam się dzieje, bo to jest, jak się słyszy, jak się ogląda filmy stamtąd, jak się słyszy, jak ludzie cierpią, płaczą, po prostu nie da się tego oglądać właśnie, ogląda się, łzy leją się po twarzy, jak się to ogląda, więc czas to wszystko zakończyć i bardzo, bardzo wam dziękuję właśnie wam, wolontariuszom. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy pani Ewo. Przypominam, telefon do trójki, 2 2 7 3. Polecam, żeby kolejni nasi słuchacze śmiało dzwonili. Można zadawać pytania, komentarze. Dziękujemy pani Ewo raz jeszcze za te słowa otuchy, na pewno potrzebne. Ja się do tego oczywiście dołączam. Zanim wrócimy jeszcze do Dragini Nadjażdżin, to ja tylko chciałem, żeby tak zobrazować konkretną postać, konkretną osobę tam na miejscu. Próbujemy jako ONZ ewakuować ze Strefy Gazy młodego palestyńskiego chłopaka. On ma 23 lata, nazywa się Hatham Shamlak, jest studentem pielęgniarstwa. On mógł wyjechać stamtąd, bo miał taką możliwość. On studiował medycynę na Uniwersytecie Al-Aqsa, ale został, żeby pracować w szpitalu, po to, żeby ratować po prostu życie, zdrowie innych ludzi i został ciężko ranny w ramach ostrzału, odłamki trafiły go w głowę, on przeżył, jego bliski przyjaciel zginął, wymaga ewakuacji medycznej i to pilnej ewakuacji medycznej. Mamy dla niego 2 szpitale, które są gotowe go operować w Rzymie, to tyle tylko, że go się nie da wydobyć z tej Strefy Gazy, czyli jest taka pułapka, tak, i no, patrzy na mnie z tego zdjęcia uśmiechnięty młody chłopak, który gaśnie tam po tej drugiej stronie tego betonowego muru. I Draginia, co my możemy zrobić w takich sytuacjach? Mówię o ewakuacjach medycznych, no bo one powinny być chyba wyjęte poza spór polityczny, wyjęte poza ten wielki koncert mocarstw i tych ludzi powinniśmy być w stanie jako społeczność międzynarodowa wydobyć. My ewakuowaliśmy do tej pory 22 osoby do naszego szpitalu w Jordanii, gdzie prowadzonego przez Lekarzy Bez Granic, i za każdym razem to była jedna wielka ruletka, co powiedzą izraelskie władze, ponieważ realia wyglądają tak, że z tej listy osób, które potrzebują ewakuacji medycznej, trzeba potem dostać zgodę izraelskiego ciała, które się nazywa KOGA, które tak jakby ma zadanie koordynować te działania na miejscu. Ale trzeba też znaleźć kraj przyjmujący. I pod tym kątem istnieją mechanizmy ewakuacji medycznej. I tutaj kraje europejskie również mogą przystąpić do tego. Niektóre kraje Unii Europejskiej już przyjęli Palestyńczyków. Oczywiście zakładamy, że też za każdym razem tym ludziom powinno być umożliwiony dobrowolny powrót, jeżeli będą chcieli wrócić, że też taka możliwość może mieć miejsce. Natomiast potrzebna jest zgoda izraelskiej władzy, żeby doszło do konkretnej, żeby ta konkretna osoba mogła być ewakuowana. Ona, a jeśli chodzi o dzieci, bo czasami właśnie dzieci są również na tej liście, jeżeli chodzi o dzieci, żeby też osoba opiekująca mogła jej towarzyszyć. Czyli sprawdzane jest i dziecko, i osoba opiekująca. Każdy pacjent jest sprawdzany, albo pacjentka. I potem jest potrzebny również ten kraj przyjmujący, który się zgodzi na to, żeby przyjąć konkretną osobę do szpitala i udzielić, bo tam na miejscu po prostu wszystkie osoby, które potrzebują specjalistycznej opieki, nie mogą jej dostać w wystarczającym stopniu, ponieważ, tak jak wspominałam, niszczone są szpitale, ale również brakuje lekarstw, żeby prowadzić normalną terapię. Czy to w przypadku chorób onkologicznych, w przypadku zranienia, oparzenia, czyli skutek przemocy. Natomiast ja bym też chciała podkreślić właśnie w sprawie tych osób, które są tam na miejscu, wracając też do słów naszej słuchaczki, pani Niewic, o której bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale też wracają do mnie słowa jednej naszej lekarki, która jak wróciła do siebie, wręcz do nas tutaj, ona podkreśliła to, że tak naprawdę prawdziwymi bohaterami to są ci palestyńscy koledzy i koleżanki na miejscu, którzy nie tylko, że ratują życie ludziom, cierpią z powodu niedożywienia i braku wody pitnej i na co dzień patrzą na swoich najbliższych z ogromnym lękiem i obawą, co będzie w następnej chwili, czy oni przeżyją. No, ja mogę tylko dodać, że Światowy Program Żywnościowy w ramach Agenda ONZ nadal nie otrzymuje pozwoleń niezbędnych do dostarczenia wystarczającej ilości pomocy, w tym żywności i leków, ze strony państwa Izrael. Czy Magdalena Foremska chciałaby coś dodać? Ja też bardzo dziękuję pani za miłe słowa, ale podpisuję się pod tym, co mówi Draginia. To są bohaterowie, którzy walczą o życie swoich pacjentów, swoich sąsiadów codziennie. Pracują po kilkanaście godzin, nie są w stanie odpowiednio się odżywić, śpią bardzo krótko, są także odwodnieni, ale codziennie pojawiają się w pracy i wykonują ją tak dobrze, jak tylko potrafią. I zdecydowana większość ludzi, no to są właśnie pracownicy lokalni, którzy są tam, cierpią ze wszystkimi innymi, a jednocześnie próbują ratować życie albo w jakiś sposób zmniejszyć ból innych. Więc wydaje mi się, że co możemy zrobić, także rozmawiajmy o tym, pamiętajmy o nich, nie zapominajmy. To są naprawdę prawdziwi bohaterowie naszych czasów i należy im się ogromny szacunek, dlatego że znaleźli się w okrutnym, śmiertelnym klinczu, z którego na razie nie widać wyjścia. A mimo wszystko nie poddają się i codziennie, pomimo tego, że słabną, walczą dalej. To jest niesamowite. To prawda, prawdziwy heroizm. Jest z nami pan Krzysztof, także bardzo proszę koleżanki nasze gościnie o założenie słuchawek. Panie Krzysztofie, oddajmy panu antenę, bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja bym chciał powiedzieć o w sumie dwóch kwestiach. Pierwsza rzecz to bardzo dobrze, że państwo mówicie o tym problemie i chciałbym w swoim takim mniemaniu się określić w ten sposób, że jest za mało informacji na ten temat i że ogólnie my jako społeczeństwo powinniśmy być przez media w dużym stopniu informowani. Cała sytuacja, która jest, ona się sprowadza do migawek w wiadomościach. Apeluję do dziennikarzy, do wszystkich, którzy mają wpływ na to, żeby wywierać presję na politykach, żebyśmy pokazywali i mówili prawdę. Myślę, że w ten sposób jesteśmy w stanie najlepiej pomóc tym ludziom. Nie chcę nazywać tego brzydkimi słowami, pan mnie o to prosił, ale teraz jest taki jakiś dziwny moment w historii, że naród żydowski, który bardzo wycierpiał w swojej historii, robi to, co otrzymał od nazistów. I ja tego nie potrafię zrozumieć. To powinno być pokazywane. Ci ludzie mają świadomość. Nie jest możliwe, żeby zebrać coś innego, niż oni zebrali wtedy w czasie II wojny światowej. Powinni naprawdę ci ludzie się zreflektować i my najwięcej, oczywiście potrzebne są środki opatrunkowe, potrzebni są medycy, potrzebna jest woda, ale w tej chwili może ten taki pianista, ten film pianista, to ten pianista to jest już nie Żyd, tylko to jest Palestyńczyk, a ten nazista, który do niego strzelał, to może to jest w tej chwili jakiś żołnierz izraelski. I powinniśmy to pokazywać w jak największym stopniu. To takie bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Świetne porównanie, bardzo, bardzo rzeczywiście obrazowe. Komentarz ze strony naszych gościń, bardzo proszę. Tak, no, myślę, że się wszyscy możemy Magdalena zgodzić, Foremska. Że też w moim odczuciu temat Gazy zdecydowanie za rzadko pojawia się w mediach i brakuje też takiego spokojnego, dogłębnego wytłumaczenia, co tam się dzieje. A to jest ogromnie istotne, dlatego że to, z czym mieliśmy i nadal mamy do czynienia od 7 października, 2023 roku, to jest ogromna dehumanizacja narodu palestyńskiego. I takie ciche przyzwolenie, używanie argumentów ciemno, jasno, dobro, zło, musimy, żeby zwyciężyć zło. My mówimy tutaj o kilku milionach ludzi, o dzieciach, o mamach, o dziadkach, o kochających się rodzinach, którzy nie mieli absolutnie żadnego związku z tym, co wydarzyło się 7 października i obarczanie ich taką zbiorową odpowiedzialnością, jak gdyby w takim wydaniu i tłumaczenie zniszczenia tutaj oprócz wszechogarniającej śmierci, dlatego że powiedzmy oficjalna statystyka podawana przez Ministerstwo Zdrowia Gazy to jest ponad 61 tysięcy, ale my doskonale sobie zdajemy sprawę, że już w tym momencie tych ofiar jest o wiele więcej. Dlatego, że to są tylko osoby, które zostały zidentyfikowane. Pod tymi gruzami, które widzimy w relacjach, znajduje się prawdopodobnie kolejne kilkanaście tysięcy i także jest cała rzesza osób, także liczona w tysiącach, które nie zostały zidentyfikowane, dlatego że bomby rozerwały je na kawałki. Taka jest prawda. Więc liczba tych ofiar będzie o wiele, wiele wyższa. Ale także to, co się dzieje w Gazie, a propos historii tego studenta. O tym też musimy mówić. Zostało całkowicie zniszczone dziedzictwo historyczne, kulturowe, naukowe, kulturalne, jakie było w Gazie. Uniwersytety, wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, świątynie. Tak, to mogę dodać za UNESCO, że zostało zniszczonych 12 uniwersytetów, czyli wszystkie, które były w strefie Gazy. 80% szkół, właściwie wszystkie meczety i kościoły. Tak. Oraz archiwa, o których przed chwilą pani powiedziała. To są bezcenne zbiory historii, kultury tego narodu, które sięgają naprawdę wielu, wielu setek lat. Niektóre rzeczy zostały bezpowrotnie zaprzepaszczone. Więc pamiętajmy o tym. Ten chłopiec nie ma już tego uniwersytetu, nie ma szkoły, do której może wrócić. Ponad 650 tysięcy dzieci w wieku szkolnym w Gazie nie chodzi do szkoły. One nie mają teraz wakacji, 1 września nie pójdą do szkoły. Tylko mają dziurawe ubrania, dziurawe plecaki, są przemieszczane z miejsca na miejsce i szukają, co też są przerażające obrazy, jakichś ziareń czy fasoli pomieszanej z piaskiem, które czasem gdzieś zostają na drodze i w ten sposób próbują zapewnić sobie jakąkolwiek żywność. Pamiętajmy, ile z tych dzieci straciło rodziców? Ile jest sierot? Ile jest sierot, które nie mogą znaleźć jakichś swoich krewnych, dlatego że są przemieszczani z miejsca na miejsce? Tutaj ewakuacje medyczne. Ile historii jest takich właśnie, że jest dziecko, czas jest cenny, tak? Można pomóc, ale jeżeli nie trafi do specjalistycznej placówki na czas, prawdopodobnie będzie niepełnosprawna przez resztę życia. Jest dziecko, które straciło rodziców, ma ciocię. Ciocia też ma dziecko, ale może zgoda jest tylko na jedną osobę towarzyszącą dla tego dziecka i ciocia mówi, muszę wybrać. Albo ratuję syna mojej siostry i zostawiam moje dziecko same tutaj bez opieki, albo zostaję z moim dzieckiem I mój siostrzeniec jedzie, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo, czy go jeszcze kiedykolwiek zobaczę. To są naprawdę dramatyczne wybory. Wyobraźmy sobie, jak my odnajdywalibyśmy się w takiej sytuacji. I te historie, to są prawdziwe historie, które dotyczą setek tysięcy ludzi. I jeszcze raz to powiem, kompletnie niewinnych. Oni naprawdę nic nie zrobili. A spotyka ich taka straszna kara. No, miejmy nadzieję, że to porównanie pana Krzysztofa o tym pianiście, że taki się znajdzie też wśród polityków i zagra tak pięknie marsz żałobny, że sumienia innych polityków zostaną na tyle mocno poruszone i dotknięte, że coś zrobią. Jeszcze mamy 10 minut naszej audycji. Ja będę chciał przejść do tematu, który sobie tak zostawiliśmy na koniec, bo jest bardzo trudny. Chodzi o potencjalne ludobójstwo w Strefie Gazy, czyli te akty ludobójstwa, które według specjalnej komisji ONZ do spraw zbadania praktyk izraelskich oraz specjalnego sprawdawcy ONZ, ale też licznych organizacji międzynarodowych, też pozarządowych, też tych, które się specjalizują w badaniu tego typu zjawisk, jak chociażby Amnesty International, czy Human Rights Watch, czy inne. No, mamy tych doniesień bardzo dużo. I w tle jest rząd Republiki Południowej Afryki, który zainicjował postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, MTS-em. Mamy naruszenie konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Mamy rosnącą liczbę krajów, które na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych już we wrześniu będą chciały uznać państwo Palestyna, jego prawo do samostanowienia, jego prawo do istnienia. I może to jest paradoksalnie te ofiary, tak, o których rozmawiamy, to może to będzie jakiś element dobra, który się wydarzy na bazie tego dramatu, który trwa. No tyle tylko, że jeżeli nawet powstanie to państwo Palestyna, to będzie to może ruin i może grobów. I to jest chyba najsmutniejsze w tym wszystkim. Ale moje pytanie do was, jak my sobie poradzimy z tymi aktami ludobójstwa w perspektywie też ich dokumentowania, też ich doświadczania i też tego, no, jak powinniśmy zareagować jako społeczeństwo, ale też jako organizacje właśnie międzynarodowe, takie jak wasze? My jako organizacja, która jest na miejscu i która właśnie nieraz spotkała się z takim zjawiskiem, i to jest, mówię o zjawisku, że powstał nawet taki skrót, ranne dziecko bez żadnego żyjącego członka rodziny, więc jakby to jest też, jakby to pokazuje skalę tych dzieci, które pozostali bez ikogo ze swojej rodzinie. Jako organizacja medyczna zgromadziliśmy, i o tym też głośno mówimy, zgromadziliśmy już tyle materiałów, że mówimy, że na miejscu ma kampania ludobójcza przeciwko Palestyńczykom. To ma miejsce. I pod tym kątem, jako organizacja międzynarodowa, bardzo dobrze wiemy, że Izrael będzie chciał pozbyć się takiego głosu i uniemożliwić, żeby też organizacje międzynarodowe, humanitarne, które są na miejscu, działali, ponieważ mówimy o tym, co widzimy. Nie tylko pomagamy ludziom i pomagamy i leczymy, ale również mówimy o tym, co widzimy na miejscu, co widzą nasze zespoły. I wychodzimy z głębokim przekonaniem, że nasza reakcja świata na sytuację w Strefie Gazy jest tak naprawdę ogromnym, przełomowym momentem dla całego człowieczeństwa. My nie możemy, żadne państwo nie może zaprzeczać, kiedy ludobójstwo ma miejsce, i nie może uważać, że gdzieś indziej to zostanie osądzone i pociągnięte ludzie do odpowiedzialności. Każde państwo, które istnieje, powinno wziąć za to odpowiedzialność, żeby te ludobójstwo zatrzymać. Ale również myślę o tym, że tam na miejscu nie możemy też myśleć o tym, co będzie właśnie za 5-10 lat, co się stanie na mapie świata. My musimy też myśleć o tym, że dla ludzi tam na miejscu to jest kwestia życia i śmierci, i ona się rozstrzyga w najbliższych dniach i tygodniach. Bardzo dziękuję. Magdalena Foremska, wiem, że świetnie znasz się na sytuacji w regionie. Wiem, że też są przedstawiciele państwa Izrael, Żydzi, którzy protestują przeciwko temu, co się dzieje. Byś mogła parę zdań na ten temat powiedzieć? Tak. Tych protestów jest teraz więcej. To też musimy oddać sprawiedliwość. To są bardzo dzielni ludzie, dlatego że szczególnie w tych pierwszych miesiącach kilkunastu takie gesty były zupełnie niezrozumiałe dla większości społeczeństwa izraelskiego, które też ma bardzo kontrolowaną ilość informacji i ten przekaz jest naprawdę bardzo kontrolowany. I to, co zaczęło się teraz ukazywać, czyli te zdjęcia tych umierających z głodu dzieci, także wstrząsnęło znaczną częścią, wstrząsnęło wieloma osobami. I tak jak Draginia powiedziała, wiele organizacji pomocowych, czy też prawników specjalizujących się w prawie międzynarodowym wypowiedziało się na ten temat, ale to, co jest znamienne, że ostatnio wypowiedziały się na ten temat dwie najbardziej znane organizacje praw człowieka w Izraelu, czyli B'Tselem i taka organizacja lekarzy izraelskich. Wypowiedział się na ten temat badacz Holokaustu Omer Bartow, który powiedział, że dla niego ta sytuacja jest absolutnie jasna. Wypowiedział się na ten temat najsłynniejszy żyjący pisarz, takie sumienie narodu izraelskiego, Grossman, który powiedział, że nie chciał tego do siebie dopuścić, tej świadomości przez długi czas, ale musi przyznać, że z wielkim cierpieniem to niestety się dzieje. Więc ta świadomość jest coraz większa. I musi tak być. Wydaje mi się, że to będzie okres bardzo bolesnego urealnienia, ale nie tylko dla społeczeństwa izraelskiego, ale myślę, że dla nas wszystkich. Dlatego, że absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziała Draginia. Po Gazie nic nie będzie i nic nie może być takie samo. Dlatego, że to, na co umówiliśmy się po II wojnie światowej, czyli na nigdy więcej, przekroczyliśmy czerwoną granicę. Znaleźliśmy się w tym punkcie. I dlatego ta sytuacja musi pozostać z nami, niezależnie od tego, jak trudna i jak bolesna będzie, przez wiele, wiele lat. I musimy dojść do samego dnia, ukarać winnych, ale tak jak mówi Draginia, to, na czym koncentrujemy się teraz, to jest to, jeszcze raz, dzisiaj zginęło kilkadziesiąt osób. Ludzie umierają codziennie. Kolejne 5 osób zmarło z głodu. Tak samo będzie jutro, tak samo będzie pojutrze i tak samo będzie za tydzień. To jest coś, na czym musimy skupić się teraz. Musimy ratować życie Palestyńczyków. A to, co będzie później, musi nadejść moment konfrontacji z tym. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Bardzo dziękuję za ten głos. Jeszcze mamy 3 minuty audycji. Przed nami jeszcze dwóch. Mam nadzieję, że zdążymy. Dwóch słuchaczy, pan Konrad i pan Kazimierz. Najpierw poprosimy pana Konrada i prosimy krótko, bo czas nas goni. Ja może skomentuję troszeczkę to, co przed chwileczką padło, że codziennie będzie to samo. Nie będzie to samo, będzie codziennie coraz gorzej. Bo jeżeli dostarczamy pomocy humanitarnej 20% tego, co jest potrzebne, to 80% brakuje na następny dzień. Jedno. A drugie to, co mówiłem wcześniej, przestańmy mówić, że to jest Strefa Gazy. To jest palestyńskie getto. A wiadomo, kto trzyma to palestyńskie getto. I na sam koniec, jeżeli Amerykanie sami nie dojdą do wniosku i Izraelczycy, że trzeba to rozwiązać tak, jak powinno się to rozwiązać, a nie tak, jak my chcemy, no to sorry, nic się nie zmieni. Świat za 15-30 lat zapomni. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Panie Konradzie, jeszcze pan Kazimierz, jeżeli zdążymy. Panie Kazimierzu, bardzo proszę. Dobry wieczór. Popieram przedmówcę i należałoby wystąpić z listem otwartym do pana prezydenta Trumpa, że ma wydać rozkaz i zakończyć ten proceder, ten Holokaust. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. To jest świetna puenta tej naszej audycji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję zgromadzonym w studiu moim gościniom Magdalena Foremska, Polska Akcja Humanitarna i Draginia Nadarzlin, Lekarze Bez Granic. Bardzo wam dziękuję za przybycie. Raz jeszcze gratuluję tego, że wam się chce i że działacie i prowadzicie działania humanitarne tam, gdzie trzeba. Prowadził audycję Kamil Wyszkowski. I może gdzieś na koniec iskierka nadziei. Pamiętajcie piosenkę Niemena, ludzi dobrej woli jest więcej. I niech nas z nami zostanie, bo w moim odczuciu jednak ten humanizm się jakoś wybroni i trzymajmy za to kciuki, ale trzeba działać, a nie siedzieć i nic nie robić. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Klub Trójki.